Potem płacimy za odtworzenie tej uprawy. Myśliwi nie płacą za szkody spowodowane przez zwierzęta będące pod ochroną. Te pokrywa Skarb Państwa. A te obchody będą wyjątkowe. Do stolicy przyjedzie 700 gości, by uczcić 70. rocznicę Powstania Warszawskiego. Do uroczystości pozostało 11 dni. O tym, jak przebiegają przygotowania, Edyta Poźniak. Już potwierdzili swoją obecność powstańcy ze Stanów Zjednoczonych, RPA, Wielkiej Brytanii, Belgii, Danii czy Niemiec. To będzie wyjątkowy czas. Jednak Edmund Baranowski, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich, podkreśla, że najważniejsze, żeby pamiętali młodzi. Cieszę się z tego, że jest ta żywa pamięć zarówno rdzennych warszawiaków, ale również warszawiaków, którzy uznali, że to jest ich miasto. Na te obchody zaangażowano prawie 500 wolontariuszy. Marta Kukowska z Muzeum Powstania Warszawskiego tłumaczy, że do pomocy przy organizacji obchodów zaangażowali się ludzie w bardzo różnym wieku. To są głównie młodzi ludzie od 14 roku życia, natomiast wśród nich są również osoby 60, 70 czy nawet 80-letnie. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mają pełne ręce roboty. Kilka dni temu przyjęli amerykański statek Cygnus. Dziś wieczorem żegnają się z rosyjskim Progresem. Rafał Motryuk. 4, 3, 2, 1. Ignition. Bezzałogowy Progres 55 przybył na stację w kwietniu. Przywiózł 3 tony niezbędnych dla astronautów zapasów żywności, paliwa, tlenu i wody. Dziś, 16 minut przed północą naszego czasu, odcumuje od stacji. Na orbicie okołoziemskiej przez kilka dni będzie poddawany różnym testom, a potem spłonie w atmosferze nad Pacyfikiem. Ale już w środę leci jego następca, Progres 56. On także zawiezie przebywającym na stacji astronautom z ekspedycji 40 ponad 2 tony zapasów. Rafał Motryuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Sport i Monika Sułkowska. Bohaterem weekendu zdecydowanie był Rafał Majka. Nasz kolarz w sobotę wygrał 14 górski etap Tour de France. Czekaliśmy na taki sukces w wielkiej pętli od 21 lat. Sukces tym bardziej zachwycający, że mimo wszystko nie do końca spodziewany, mówi komentator kolarstwa w Eurosporcie Krzysztof Wyrzykowski. On miał nie startować, właściwie startuje na życzenie kontadora, który w Majce widzi takiego wspaniałego kompana na górskich etapach i on wymógł obecność Majki na tym wyścigu. Możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że takich górali jak Majka jest na świecie kilku. Majka jest wśród kolarzy, którzy mogą być w każdym wielkim wyścigu, może być przynajmniej w dziesiątce. Wczoraj na 15 etapie Polacy byli daleko. Wygrał Norweg Krzysztof, a liderem pozostaje Włoch Vincenzo Nibali. Grzegorz Fiałek i Mariusz Prudel po raz pierwszy w karierze wygrali zawody World Tour Grand Slam. W finale turnieju w Hadze pokonali 2-1 parę ze Stanów Zjednoczonych. Amerykanie wygrali natomiast turniej finałowy Ligi Światowej Siatkarzy. W decydującym spotkaniu 3-1 pokonali Brazylię. Trzecie miejsce zajęli Włosi, którzy do zera ograli Iran. W Ekstraklasie Piłkarskiej wczoraj 3 spotkania pierwszej kolejki. Najbardziej imponujące zwycięstwo odniósł Lech Poznań. 4-0 pokonał Piasta Gliwice i prowadzi w tabeli. Zawisza Bydgoszcz wygrał z Koroną Kielce 2-0, a Śląsk Wrocław także 2-0 wygrał z Ruchem Chorzów. Dziś ostatni mecz kolejki. Górnik Zabrze zmierzy się z Krakowią. Nico Rosberg z zespołu Mercedes GP wygrał wyścig o Grand Prix Niemiec. 10. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Niemiec umocnił się tym samym na pozycji lidera klasyfikacji generalnej. Drugi na mecie zameldował się Finn Bottas z Williamsa, a trzeci był Lewis Hamilton, także z Mercedesa. Dania, Rosja, Argentyna, Bahrajn i Niemcy będą rywalami naszych piłkarzy ręcznych w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Przyszłoroczne finały zaczną się w połowie stycznia. Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy, sponsor generalny Polskiej Młodzieżowej Reprezentacji Olimpijskiej Nankin 2014. Na Śląsku i w Małopolsce możliwe dziś burze, przelotnie padać będzie na Suwalszczyźnie, a najwięcej słońca nad morzem, ale tam najniższe temperatury. W Trójmieście 23 stopnie, w Olsztynie 26, w Krakowie, Warszawie i Rzeszowie 28, w Szczecinie i Wrocławiu 30, w Poznaniu 31 i najcieplej dziś 32 stopnie w Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mediamarkt mistrzem wszystkich sztuk. Tylko teraz kulturalna promocja sztuki w Mediamarkt. Muzyka, książka, film. Mieszaj dowolnie, a trzecią najtańszą sztukę dostaniesz za 0 zł. Mediamarkt.pl. 50 zł na internet. Kto chce więcej? 100! 150! 200!

Come to Bombay Bicycle Club to kolejny singiel z płyty So Long, See You Tomorrow, czyli do widzenia do jutra. Jak Państwo widzą, wątki filmowe w do południa sypią się jak nie przymierzając króliki z kapelusza. Z tą następną piosenką w co najmniej dwa filmy mi się kojarzą. T-Rex, Children of the Revolution. Była też piękna wersja tego utworu na ścieżce dźwiękowej do Moulin Rouge, Baza Luhrmanna. 71335 do południa, @polskieradio.pl. Pod tym numerem i pod tym adresem nas Państwo znajdą. Mamy dzisiaj dla Państwa garść filmowych zaproszeń. Po 10:00 będziemy też mówić o baśniach, tych filmowych i nie tylko. 22 minuty po 9:00 w Trójce Edyta Bartosiewicz.

Bones of Love, Anita Lipnicka i John Porter. Słuchają Państwo programu trzeciego, jest 9:30. Informator ekonomiczny. Andrzej Kublik z Gazety Wyborczej, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie Andrzeju, tradycyjnie o cenach paliw. Na mojej trasie przypomnę Piaseczno-Warszawa. Tak średnio dziś było 5 zł 30 kilka groszy. Byle tak najdłużej trwało. Byle jak najdłużej trwało. Mniej więcej było tak jak przed tygodniem. Dokładnie. Ale niestety sytuacja geopolityczna na świecie powoduje, że taki korzystny dla kierowców trend, czyli spadek cen ropy naftowej na świecie, został zahamowany. Znaczy, po zestrzeleniu przez prorosyjskich separatystów samolotu malezyjskich linii, natychmiast ceny energii w Europie podskoczyły, poszły w górę, i to wszelkich odmian, wszelkich nośników energii. Czyli no niebawem to, odczujemy więc to, tak? Nie, to nie jest jeszcze tak, że cokolwiek odczujemy, tylko to widać od razu, że jest pewna nerwowość. Jeżeli sytuacja będzie się dalej utrzymywać, znaczy, jeżeli będzie nadal tak, że nie będzie można dokonać, przeprowadzić śledztwa, badań, jeżeli nadal prorosyjscy separatyści będą chcieli wysłać na przykład czarne skrzynki do Moskwy, to napięcie będzie się utrzymywać i to będzie się przekładać na cenę energii. No, na tym korzysta także Moskwa. No tak, na pewno. Ten tydzień jeszcze znaczy bez nie, zmian. Jest jeszcze tak, że to nie jest tak, żeby coś się dramatycznie zmieniło. Natomiast ten trend, który był zniżkowy, został przerwany. I teraz poczekamy, zobaczymy, co będzie dalej. Świat musi ochłonąć. Trochę pamiętajmy o tym, że jeszcze na takich, że takie wszelkie konflikty geopolityczne czy polityczne stanowią pożywkę dla spekulantów po prostu. Czekamy. No tak, panie Andrzeju, mamy już pełny na razie tani bak i możemy jechać naszymi pięknymi drogami, 1510 km autostradami, 1250 km drogami ekspresowymi. No, tych ekspresowych nawet już jest więcej. Nawet więcej, dobrze. I liczymy na więcej. Dziś właśnie na łamach swego dziennika zastanawia się pan, kiedy no, będziemy mieli te dalsze, wspaniałe, nowe drogi. Znaczy jest tak, że mamy trochę dróg wreszcie, ale to nie jest tak, że mamy już wystarczającą ilość dróg. I to jest czasami jeszcze jest tak, że niestety jeździmy non-stop. Jesteśmy w ogonie państw europejskich. Tak, jesteśmy jeszcze, powiedziałbym, że jest jeszcze taka sytuacja, która na przykład sprzyja wypadkom. To dokładnie widać takie dni jak ostatnio, kiedy kierowcy mają na przykład, jadą odcinek drogą ekspresową już czy autostradą, a potem wjeżdżają w jakąś taką kiepskiej czasami nawet jakości drogę krajową. I kiedy znowu pojawi się ten kolejny odcinek lepszej drogi, to wszyscy dociskają. No naciskają tak. Na gaz, albo na tej gorszej drodze próbują jak najszybciej dojechać. Na gorsze. No, albo próbują jak najszybciej dojechać do tej lepszej drogi, o której wiedzą. I to skutkuje, zwłaszcza jeżeli nasi kierowcy często tak naprawdę są kiepscy w swoich umiejętnościach. No to skutkuje wypadkami. Dobrze, ubolewa pan, że tych nowych dróg tak szybko nie będzie. Znaczy jest problem. Nowych odcinków. Powiedziałbym inaczej. Mamy problem, bo już się skończył w zeszłym roku, prawda, ten nowy, dotychczasowy budżet unijny. Już jesteśmy, rozpoczęliśmy nowy. I zapowiadane było, że rozpoczną się nowe inwestycje. Rząd dał nawet zielone światło przed rokiem. W czerwcu, nawet ponad przed rokiem, czyli w czerwcu zeszłego roku, do rozpisania przetargów na budowę ponad 700 kilometrów nowych dróg ekspresowych. To zostało jeszcze trochę później rozszerzone. Przetargi rozpisano, ale efekty są marne. No to znaczy, jeżeli to jest tak, że czasami mamy przetargi, które zostały wstrzymane przez rząd w 2011 roku, a trwały do tego czasu około 2 lat. Teraz są wznowione i trwają kolejny rok, to jeszcze nie widać ich końca, w tym sensie, że będzie podpisany kontrakt. No to jeżeli przetarg zaczyna tak w Polsce, będzie prowadzony przez około 2 lata, 3 lata. A potem budowa. To grozi nam powtórka z tej tragedii, którą przeżywali drogowcy nasi w kilka lat temu, że nagle okaże się, że będzie, nagle wszystkie roboty się spiętrzą. I wtedy koszty prac, materiałów budowlanych pójdą w górę i nagle wtedy się okaże, że te umowy, czy też ceny, po których zawierano umowy kilka lat wcześniej są, nie przystają do rzeczywistości, bo ceny materiału gwałtownie na przykład pójdą w górę. I wtedy będzie albo znowu kłótnia, spór, kto odpowiada za taką sytuację, albo w niektórych, albo mogą się zdarzać również takie sytuacje licznych bankructw wśród tych firm, które się przeliczyły. No ale to wszystko jedno. I znów będą później. Nerwowo będzie i tutaj właściwie to jest tak, jak prawda, jak rząd zapadał, że tego już nie będzie, to teraz właściwie kreuje po raz kolejny taką sytuację konfliktu. Trudno. Prawie 15 tysięcy Polaków miało w ubiegłym roku ponad 1 000 000 złotych dochodów, podaje Rzeczpospolita. Polscy milionerzy to osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Przede wszystkim. A podobno tak naprawdę bogaci nie płacą podatków w Polsce. Najbogatsi, że są... No tak, tak, no to są takie opinie, można byłoby to sprawdzić, jak jest faktycznie z płaceniem podatków, ilu z naszych bogaczy optymalizuje, jak to się mówi, podatki swoje na Cyprze, czy też na Słowacji nawet. No i? No i to niedobrze. A to, że znaczy, to tutaj rośnie liczba... Powiedziałbym tak, że to, że akurat mówi się o tym, że to tylko jacyś patrioci głupi płacą podatki w kraju, to powiedziałbym, że to jest dziwne nawet, to są takie sformułowania. To, no też mnie zaskoczyły i szczerze mówiąc tak, nie podobały znaczy, mi się. To jest tak, że jeżeli mamy służby podatkowe, które dbają, występują w interesie państwa, to powinny tak nawet takie przykładnie kogoś takiego, kto ucieka z tymi podatkami za granicę, wystawić na żer. A jeżeli chodzi o tych, że ludzie nam rosną, no dobrze, ale to też spójrzmy na przykład, ilu jest ludzi, którzy zarabiają coraz mniej. Znaczy niestety jest tak, że jest niestety tak, że w Polsce coraz szerzej rozwierają się te nożyce podziałów pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi. Niestety. I to będzie problemem i społecznym, i gospodarczym na wiele, wiele lat. Bo jeżeli jest większość biedna, to też gospodarka kraju nie może się dobrze kręcić. Teraz radzimy, mianowicie klimat się u nas i nie tylko u nas, ale na całym świecie zmienia i coraz więcej burz przechodzi chociażby nad Polską i nad nami i coraz więcej sprzętów elektronicznych ulega uszkodzeniom z powodu przepięć tak zwanych i dlatego musimy bardzo zwracać uwagę, jak zawieramy umowy, umowy ubezpieczeniowe, zwracać uwagę musimy, co jest w polisie, żeby nie stracić. Mamy coraz więcej sprzętu elektronicznego. Niektórzy z tych właśnie bogatych ludzi mają coraz droższy sprzęt elektroniczny i w razie właśnie sytuacji takich przepięciowych ich uderzy. Mówiąc, jak piorun na przykład w domu uderzy, to może się to stać. Więc są dwie rady. Jedna podstawowa, żeby wyłączać w ogóle z gniazdek sprzęt elektroniczny, kiedy jest burza. Nie zawsze jest to możliwe. Możliwe też. Nie ma nas w domu na przykład. No, nie ma nas w domu, a czasami jest to jakaś taka instalacja, którą trudno odłączać. No więc wtedy trzeba też się zabezpieczać właśnie sprawdzając, jeżeli się ubezpieczamy, bo nie każdy ubezpiecza dom, ale raczej ci bogaci ubezpieczają domy, to sprawdzić dokładnie, czy ta polisa obejmuje takie sytuacje, a jak nie, to zastanowić się, czy się nie opłaca. Zmianą ubezpieczyciela. No niekoniecznie. Czasami jest tak, że wystarczy mieć tą... Dobezpieczyć się można. Doubezpieczyć, zwiększyć składkę, właśnie rozszerzyć o to, jeżeli to się tylko opłaca. No, 40 tysięcy złotych dotacji otrzymał bezrobotny konserwator zabytków, którego firma buduje zamki z piasku na plaży. Tak, to należy podziwiać inwencję z jednej... Inwencję i siłę perswazji, tak bym powiedział. Z jednej strony inwencję, że ktoś ma takie zabytki jednodniowe właściwie, efemeryczne, bo to zamek z piasku raczej. Jak musiał napisać tę dotację, że ale też właśnie to jest inwencja, że coś takiego ma, a siła perswazji, że urzędnik uznał, że to jest właściwie godne aż tak 40 tysięcy złotych dotowanie takiej sezonowej chyba jednak roboty. I rezultat jednodniowy najwyżej. No tak, no to są zabytki efemeryczne. Właściwie, nie wiem, no...

Męskie granie orkiestra elektryczne z drugiego miejsca listy przebojów programu trzeciego. Kwadras pozostał do 10:00 i sięgamy po ścieżkę dźwiękową. Tym razem ścieżkę filmu, który w piątek najbliższy wejdzie na ekrany polskich kin. Film nosi tytuł Szef. Napisał, wyreżyserował i zagrał główną rolę Jon Favreau. Aktor, ale też reżyser i twórca sukcesu pierwszego Ironmana. Po gorszym drugim Ironmanie postanowił postawić na tę mniejszą produkcję. Mniejszą, ale z jaką obsadą? Scarlett Johansson, Sofia Vergara, Dustin Hoffman, Robert Downey Jr. i Oliver Platt między innymi w tym filmie się pojawiają. To jest film o jedzeniu. Jon Favreau gra główną rolę szefa kuchni, który traci pracę i postanawia zacząć no, taką kuchnię obwoźną, można powiedzieć, kanapki z furgonetki. Jest to film typowo wakacyjny z wszystkimi wadami i zaletami, ale bardzo smaczny w ogólnym rozrachunku. Zalety to oczywiście ta obsada, muzyka fantastyczna, humor, a wady z mojego punktu widzenia lekkie uproszczenia, ale wady nie przesłaniają zalet, bynajmniej. To jest też film drogi w pewnym sensie, bo bohaterowie tą furgonetką z jedzeniem jadą z Florydy przez Teksas i Luizjanę do Kalifornii i towarzyszy im cały czas muzyka. If you think you're shy, do me a favor, honey, go someplace and hide. I like it like that. I've got the soul. I feel it like that.

Rosyjski dziennik podkreśla, że wśród zachodnich polityków przeważa pogląd o odpowiedzialności prorosyjskich separatystów za zestrzelenie samolotu. Przy tym część winy składana jest na Rosję, jeśli nie za to, że dostarcza separatystom sprzętu wojskowego, to za to, że w ogóle ich wspiera. Aleksiej Arbatow z Rosyjskiej Akademii Nauk rozważa trzy warianty stosunków Rosji z Zachodem w zależności od tego, kto zostanie wskazany jako winny zestrzelenia samolotu. W jego ocenie w sytuacji, gdy winni okażą się separatyści albo nie będzie można jednoznacznie ustalić odpowiedzialności, to i tak Zachód ochłodzi swoje kontakty z Moskwą. Natomiast gdyby okazało się, że za tragedią stoi Kijów, sankcje wobec Rosji będą mniej bolesne i Bruksela zdecyduje się na zwiększenie nacisków na władze Ukrainy. Dlatego Rosja powinna być, jak nikt inny, zainteresowana bezstronnym przeprowadzeniem śledztwa, konkluduje ekspert niezawisłej gazety. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Bojownicy Hamasu twierdzą, że porwali w Strefie Gazy izraelskiego żołnierza. Islamiści podali nawet jego nazwisko i numer identyfikacyjny. Izrael jednak zaprzecza tym informacjom. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy jeszcze bardziej nasila się konflikt zbrojny w Strefie Gazy. Niedziela była najbardziej krwawym dniem od początku izraelskiej operacji. Brygady Al-Qassam, zbrojne skrzydło Hamasu, poinformowało na swojej stronie internetowej, że uprowadzony żołnierz to Shaul Aaron. Do porwania miało dojść tuż przy granicy z Izraelem we wschodniej części Gazy. Izraelska armia zaprzecza, by straciła kontakt z jakimkolwiek ze swoich żołnierzy. Izrael kontynuuje naloty i bombardowanie Gazy, a Hamas nie przestaje ostrzeliwywać terenów Izraela. Liczba ofiar konfliktu po stronie palestyńskiej przekroczyła już 500 osób. Po stronie izraelskiej zginęło 18 osób, z czego większość to żołnierze, którzy zostali zabici w bezpośrednich walkach w Gazie. Palestyńczycy chcą pociągnięcia Izraela do odpowiedzialności za, jak to określają, masakrę w Szedżaija we wschodniej Gazie. W nocy z soboty na niedzielę armia przez 5 godzin nieprzerwanie bombardowała gęsto zaludnione osiedla, a mieszkańcy w popłochu uciekali ze swoich domów.